नाचेंगे सारे भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे भोले के नाम पे चलती है दुनिया पार लगेगा भोले के सहारे भोले के नाम के लगा ले तू भी दम फिर भूल जाएगा तू सारे जिंदगी के गम तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने भोले की भक्ति में मिलके सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बोले शिव शंभु शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर लेके नाम भोले का रगड़ू माल मन में ना है कोई ख्याल रोल करके मारा दम तो धुआं धुआं आंख लाल माल रखूं तोले में भरा पड़ा झोले में भूल गया हूँ दुनिया जब से मन लगा है भोले में बम के दम में उड़ा लगे मुझे पंख भोले से हुआ मिलन तो बजे कानों में शंख लेके तेरा नाम बाबा जिंदगी ये जी रहा हूँ सब कुछ छोड़ के प्रसाद तेरा पी रहा हूँ